Radio Muslim Yogyakarta. Komunikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng rasa dalem Allah subhanahu wa ta'ala awit saking nikmat ingkang tansah kabaringaken dumateng kita sedaya. Lan sholawat, ugi salam, ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Lan kita lajengaken wonten ing pepanggihan punika tafsil saking ayat-ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Inggih menika ayat-ayat ingkang khusus dipun tujuaken dumateng tiang-tiang ingkang iman. Lan kita pendet tafsil punika saking faedah kitab Nidaatul Rahman li ahlil iman ingkang dipun serat dening Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Wonten sandosanan ayat wonten ing Al-Qur'an ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu, lan sak menika kita ngancik wonten ing ayat kaping selangkung. Ing menika kasebat wonten ing surah An-Nisa ayat kaping 130 gangsal. Allah subhanahu wa ta'ala ngendika wonten ing mriku, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'tadilu wa in talu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu, e wong kang padha iman, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah, padha sira dadi wong-wong kang padha negakake keadilan. Suhada alillah kang dadi saksi kanggone Gusti Allah walau ala angfusikum hamba marang awak sira dewi. Awil walidaini utawane marang wong tuwa. Wal aqrabin lan karib kerabat. Iyakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima. Menawa wong kang tertuduh kuwi ghaniyan wong kang sugih utawane faqiran wong kang fakir, mula fallahu aula bihima, Allah menika aula bihima langkung mangertosi dumateng kekalihipun. Fala tattabi'ul hawa, mula sira aja padha ngeloni hawa nafsu. Anta'dilu wa intalu au tu'ridu, sira aja padha ngeloni hawa nafsu lan supaya sira padha adil. Wa intalu lan menawa sira altalu, ing menika ngomong ingkang boten sakmestini. Talu menika persaksian ingkang boten sak mestini. Terus kanthi kita bahasa akan diputar balik akan fakta ini pun. Autu ridu utawane sirapodo melingos ora gelem dadi seksi Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ngerti ya menawa Gusti Allah kelawan apa wae kang padha sira tindakke kuwi maha pirsa. Nah Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Hadzan nida'ul ilahi lahu sya'nun 'adzimun. Timbalanipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika timbalan ilahi wonten ing mriki niku nggadahi perkawis ingkang ageng sanget. Id huwa yujibul adla fil qada'i wasyahadati wal qawli wal amali wal i'tiqadi. Allah Subhanahu wa taala wonten ing mriki majibaken sikap adil nalikanipun mutusaken, nalikanipun wonten ing persaksian, nalikanipun wonten ing ucapan, wonten ing tumindak lan wonten ing keyakinan. Fa'ala man qada bainasnaini ayya'dila fi hukmihi. Pramila sok sinten tiyange ingkang nembi mutusaken ing antarane tiyang kalih menika wajib yambakipun adil wonten ing keputusanipun. Wa anna man syahida ayya'dila fi syahadatihi. Lan dumateng tiyang ingkang dados saksi wajib yambakipun adil wonten ing persaksianipun. Wa anna man qala mukhbiran au amiran ayya'dila fi qawlihi au amrihi. Lan dumateng tiyang ingkang nembe man qala mukhbiran ngendikake setunggalipun kabar au amiran utawi dawuh ayya'dila fi qawlihi au amrihi supados piyambake menika adil wonten ing ucapanipun lan wonten ing perintah menika wau. In 'alal adli qamati samawati wal ardu. Kanti keadilan punika langit lan bumi menika saged tegak. Wonten ing sanginggilipun keadilan menika langit lan bumi menika saged tegak. Wa huwa dzarab tabaraka wa ta'ala yunadil mu'minin wa ya'muruhum qailan. Lan menika Allah tabaraka wa ta'ala nimbali tiang-tiang mukmin wonten ing ayat menika lan ndawuhi kanthi ngendikanipun ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. I wong kang padha iman padha dadiya sira kabeh wong-wong kang padha negakake keadilan. Fil hukmi bainan nas wonten ing hukum mutusaken ing antaranipun menungso. Suhada alillah padha dadiya saksi kangguni Gusti Allah. Ai addu syahadata lillah maknanipun padha tunekno persaksian marang Gusti Allah. Li anna syahadata ala abdihi kasyahadati lahu azza wa jalla. Awit persaksian dumateng hambanipun menika kados dene persaksian dumateng Allah Subhanahu wa taala. Idza addauha adilatan la hifa fiha wala jawra. Idza adawha adilatan nalikane menungso menika wau sami nunekaken persaksian menika kanthi adil. Wala haifa fiha lan boten wonten unsur kedzaliman. Wala jawra semanten ugi jawr menika kedzaliman. Walau kanati syahadatu ala anfusikum ambo persaksian kuwi mau marang awak sira dewi. Li annakum abidullahi awit sira kabeh kuwi hamba-hambane Gusti Allah. Fala tadlimu anfusakum mula padha aja padha tumindak zalim marang awak sira dewi. Li anna dzalika la yardahu sayyidukum lakum awit kang mengkono kuwi mau Allah Subhanahu wa taala ora bakalan rido marang sira kabeh. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun ngaken Allah Subhanahu wa taala, wa dzulmun nafsi Wa dhulmun nafsi yakunu biqtirafidz dzambi bil haifi fi syahadati wa adamil adli fiha. Lan kedzaliman dumateng jiwa niku saged kanthi biqtirafidz dzambi kanthi nindakake dosa. Bil haifi kanthi napa kanthi zalim. Fi syahadati wonten ing persaksian. Wa adamil adli fiha lan boten adil wonten ing persaksian punika wau. Idan mula fa'dilu padha adila sira kabeh walau kanati syahadatu ala anfusikum ambo'o persaksian kuwi mau marang awak sira dewi. Awil walidaini wal aqrabin utawane persaksian kuwi mau marang wong tua sira. Wal aqrabin lan kerabat, kerabat sira. Fal yashhad ahadukum ala nafsihi bi annahu fa'ala aw taraka. Mula badhe nyeksenono salah sawiji saka sira marang jiwane dhewe menawa dhewekne kuwi nindakake utawa dhewekne ninggalke. Maknanipun supados kula panjenengan sami menika sami nyekseni kanthi adil dumateng jiwa kula panjenengan sami piyambak. Menawi niki tenan nindakke napa mboten utawi tenan ninggalke napa mboten. Wa ala abihi wa ummihi lan semanten ugi dumateng boponipun romonipun dumateng ibunipun tetep persaksianipun menika kedah adil mboten pikantuk lajeng merga niki bapakne merga niki ibune merga niki kerabate lajeng ugi merga niki teng awake dhewe lajeng persaksianipun menika dados condong. Nah menika setunggalipun perkawis ingkang dipun haramaken lan dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat punika. Supados kula panjenengan sami nyekseni annahum fa'alu au qalu au akhadhu au taraku. Menawi tiang-tiang wau, nggih menawi bapakne utawi ibune utawi kerabate utawi awakne dhewe wau niku temen nggih nindakake utawi leres dhewekne ngucap kados mekaten utawi leres nggih sampun mendhet utawi sampun ninggalke. Fala tahmiluhu ta'atu walidayhi wa wajibul ihsani ila aqrabaihi ayyaktama syahadata alaihim. Ampun ngantos mergi taat dumateng tiang sepuh lan ugi mergi kewajiban kula panjenengan sami menika tumindak ihsan dumateng karib kerabat lajeng napa dados kula panjenengan sami menika ndelikake persaksian dumateng tiang-tiang wau. Au yubaddilaha haifan utawi ganti persaksianipun ateges nyekseni kanthi mboten adil. Lajeng napa menika ndadosaken kedzaliman. Nah, pramila ampun ngantos kula panjenengan sami nalikanipun dados seksi menika wau ambo'o sing disekseni menika tiyang ingkang fakir, tiyang ingkang sugih utawi sinten kemawon saking kerabat saking keluarga menika lajeng dadosaken persaksian kula panjenengan sami menika dados boten adil. Pramila Allah Subhanahu wa taala menika ndhawuhi wonten ing ayat punika supados napa kula panjenengan sami anggenipun bersaksi utawi dados saksi menika dados saksi ingkang adil dumateng sinten kemawon. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengaken Allah Subhanahu wa taala. Menawi kok mergi napa? Mergi kefakiran utawi mergi napa? Kekayaan tiang ingkang dipun sekseni menika ndadosaken kula panjenengan sami lajeng boten adil. Mergo sing disekseni menika tiang sing sugih. Lajeng napa kita anggenipun nyekseni kanthi mboten adil kudune nyekseni nek memang dhewekne menika ngertos dekne niku nindakake kados mekaten ananging mergi kekayaanipun mergi pangkat derajatipun lajeng napa ndadosaken dhewekne anggenipun nyekseni menika dados mboten adil. Nah Kula panjenengan sami kedah mangertosi menawi fallahu aula bil faqiri bil ihsani ilaihi. Allah menika langkung utami supados kula panjenengan sami menika tumindak ihsan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa aula bil ghani ngelan ugi langkung utami wonten ing sifat ghaninipun ayakhudha minhu ghinahu. Supados kula panjenengan sami menika nalikanipun condong awit saking sifat kekayaanipun menika Allah menika langkung layak nggih dipun condongi utawi langkung layak Allah Subhanahu wa taala menika lajeng napa lajeng mergi kekayaanipun kula panjenengan sami menika lajeng condong nggih dumateng punika. Pramila fala yamilanna ahadukum ma'al fakiri rahmatan bihi wala ma'al ghani tama'an fihi. Pramila anton ampun ngantos nggih kula panjenengan sami menika condong awit saking kefakiran lajeng kula panjenengan sami menika dados gadahi sifat rahmat nggih mesaki. Pramila lajeng anggenipun nyekseni dados boten adil. Wala ma'al ghani tama'an fihi lan ampun ngantos nggih dumateng tiyang ingkang sugih niku lajeng kula panjenengan sami anggenipun nyekseni menika ugi mboten adil awit saking napa tamak dumateng napa ingkang dipun gadahi arupi bondo donya. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melaken Allah Subhanahu wa taala ba'da hadzal irsyadi wa taujihi ila iqamatil adli fil qada'i wa syahadati. Sak sampunipun Allah Subhanahu wa taala menika paring arahan dumateng kula panjenengan sami, paring taujih dumateng kula panjenengan sami supados negakaken keadilan wonten ing persaksian lan ugi nalikanipun mutusaken naha ta'ala al-mu'minina 'anittiba'il hawa. Lajeng selajengipun Allah Subhanahu wa taala ngawisi tiang-tiang mukmin saking dereki hawa nafsu. Pramila wonten ayat menika lajeng Allah ngendika saksampunipun ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu aula bihima. I wong kang padha iman kunu qawamina bil qisti syuhada padha dadiya sira kabeh kuwi wong-wong kang padha negakake keadilan syuhada alillah padha dadi saksi kanggo Allah Subhanahu wa taala walau ala anfusikum mambo marang awak sira dhewe marang wong tua marang kerabat lan menawa wong kang tertuduh kuwi mau wong kang sugih utawi wong kang fakir mula Allah Subhanahu wa taala kuwi luweh ngerteni marang wong kuwi mau nggih menika marang kekalihipun fala tattabiul hawa. Nah lajeng Allah ngendika fala tattabiul hawa mula sira aja padha ngeloni hawa nafsu. Nah niki sak sampunipun Allah taala paring dawuh kula panjenengan sami supados negakaken keadilan wonten ing persaksian utawi nalikanipun mutusaken. Nah, napa menika al-hawa? Al-hawa utawi hawa nafsu menika kecondongan jiwa. Ila ma tuhibbuhu wa ma yuzayyinuhu syaitanu laha. Dumateng napa ingkang disenengi jiwa lan ugi dipun hiasi dening syaitan. Perkawis menika menawi perkawis ingkang saya padahal mboten. Fatar ghabu fihi watat lubu kahub bisum ati wal mali wal jahi wal laddat. Pramila lajeng jiwa menika tat lubuhu. Menika ngeresaki. Jiwa menika kepingin. Jaluk. Katus dini nopo. Katus dini hub bisum ah. Kecenderungan dumateng nopo. Sifat sum'ah seneng duweni sifat sum'ah wal mal lan ugi seneng dumateng bondo dunyo aljah menika kemuliaan pangkat derajat wal ladzat lan ugi kenikmatan. Fanaha ta'ala ibadahul mu'minina anittiba'il hawa hatta la yajuru fi qada'ihim wa syahadatihim. Ramila Allah Ta'ala ngawisi hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin saking ittiba'il hawa, saking dere'i hawa nafsu. Supados napa? Supados boten tumindak zalim wonten ing keputusanipun lan persaksianipun. Awit menawi jiwa menika tansah dipunturuti hawa nafsunipun, kadang wonten ing persaksian utawi nalikanipun mutusaken sunggalipun perkawis menika dados boten adil. Thumma hadzarahum fi al-lisan bisyahadah hatta la ta'ti adilatan. Lajeng Allah Subhanahu wa taala ngemutaken wonten ing napa? Wonten ing ucapan lisan kanthi persaksian ngantos lisan menika lajeng napa ngucapke kanthi napa mboten adil. Wa minal i'radi anha bi ayyaktumuha fala yu'adduha. Lan kalebet napa i'rad menika berpaling saking persaksian menika kados ini napa nalikanipun dhewekne menika ndelikke napa ingkang dados napa kunci wonten ing persaksian menika lajeng dhewekne mboten ngendikake mboten nunaikan napa ingkang dados persaksianipun. Ayu ridu an ba'diha utawi berpaling saking sebagianipun. Fala takunu kafiyatan fi ihqaqil haqqi wa ibtalil batil. Pramila lajeng mboten cukup kangge ngendikake menawi ingkang hak menika hak lan batilaken nggih menawi ingkang batil menika batil. Lajeng Allah Subhanahu wa taala ngendika wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Lan menawa sira talu menika napa ngendikake napa ingkang boten sakmestine wonten ing persaksian utawi napa sing kudune menika ngeten diomongke ngeten. Nah menika ngomongke sing boten sakmestine wonten ing persaksian. Aw tu'ridu utawi nggih berpaling sira kabeh fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ngertiyo menawa Allah Ta'ala kelawan apa wae kang padha sira tindakke kuwi maha pirsa. Ai la yakhfa 'alaihi amrakum. Maknanipun mboten samar kangginipun Allah Subhanahu wa taala nggih perkawis kula panjenengan sami. Menawi kula panjenengan sami menika mboten adil utawi menawi kula panjenengan sami menika nalikanipun napa nyekseni menika nyekseni kanthi mboten sak mestinipun. Pramila menika kalih Gusti Allah dipun emutaken awit Allah menika tansah napa tansah ngawasi kula panjenengan sami. Allah ngendika innallaha kana bima ta'maluna khabira. Satemene Gusti Allah kelawan apa wae kang padha sira tindakke maha pirsa. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlaken Allah Subhanahu wa taala. Wa alam ayyuhal qari' al-karim annallaha ta'ala amara bil 'abdi fil qada'i wal hukmi fi ghairi hadhihi al-ayah. Nah kita ugi kedamangan rosi menawi Allah Ta'ala menika ugi ndawuhaken sikap adil lan ugi nalikanipun mutusaken lan napa wonten ing hukum menika mboten namung wonten ing ayat menika dawuh supados kula panjenengan sami menika nggadahi sifat adil. Adil nalikanipun mutusaken lan ugi ngukumi. Pramila Allah ugi ngendika wonten ing ayat sanes innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Satemene Gusti Allah ya'murukum dawuhake marang sira kabeh an tu'addul amanati supaya sira kabeh kuwi padha nunekake amanat ila ahliha marang wong kang duweni hak. Wa idza hakamtum lan menawa sira mutusake bainan nasi yang antarane menungso antah kumu bil adli supaya ne sira kabeh kuwi ngukumi kanthi adil. Wonten ayat sana sugi Allah ngendika wa anihkum bainakum bima angzalallah wa la tattabi ahwaahum. Lan padha anihkum supaya ni sirang hukumi bainahum ing antarane wong-wong mau bima angzalallah kanti apa kang wus Allah Ta'ala turunake wala tatabi'lan aja ngeloni ahwa'ahum hawa nafsune wong-wong mau kamana Ta'ala an kitmani syahadah katos ini Allah Ta'ala ugi ngawisi saking napa kitmani syahadah ndelikke persaksian menika haram. Terus tiang nalikanipun menika dipun tuntut kangge napa dipun suwun kangge nyekseni lajeng mboten purun menika sunggalipun perkawis ingkang haram lan dhewekne menika nalikanipun dipun suwun saking pengadilan supados napa supados nyekseni lan dhewekne menika kalebet tiang ingkang dados kunci wonten ing masalah punika. Kok mboten puru namenika perkawis ingkang dipun larang wonten ing syariat. Menika kalebet ndelikke persaksian. Pramila napa? Pramila Allah ngendika, "Wala taktumus syahadata." Lan sira aja padha ndelikake persaksian. "Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu." Lan sing sapa wong ndelikake persaksian sak temeni atine kuwi mau asimun nindakke dosa. Wallahu bima ta'maluna alim. Lan Allah Ta'ala kelawan apa wae kang padha sira tindakke kuwi alim maha pirsa. Wa mimma yu'akkidu amra hurmati dzulmi wal jawri fil hukmi wasyahadati qaulur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa huwa yukhatibu ashabahu. Lan ugi napa ingkang langkung nguwataken malih perkawis haramipun tumindak zolim wonten ing keputusan lan ugi wonten ing persaksian menika napa ucapanipun sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan nalikanipun sematen piyambakipun menika khutbah wonten ing ngajengan para sahabat. Pramila Kanjeng Nabi nate ngendika ala unabi hukum bi akbaril kaba'il sira gelempora tak ngerteni dosa gede kang paling gede. Lajeng para sahabat nggih purun Kanjeng Nabi. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika urutanipun asyirku billah. Syirik dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lajeng kanggo kali wa uququl walidain. Durhaka dumateng kekalih tiang sepuh. Wa kana muttaqian fajalasa lan piyambakipun menika awalipun menika lendetan lajeng napa lajeng piyambakipun lenggah. Lajeng ngendika malih ala wa qaulaz zur nggih sematan ugi ucapan dusta lan ugi persaksian dusta. Wa mazala yukarriruha hatta qala alhadiruna min ashabihi laitahu sakata. Lan piyambakipun tansah ngulang-ulang menika wau ngantos tiang-tiang ingkang hadir saking kalangan sahabat-sahabatipun menika sami ngendika laitahu sakata. Duhai kiranipun Kanjeng Nabi menika mendel. Maknanipun apa? Taman nusuku tahu ngarep-arep supados Kanjeng Nabi menika mendel. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, piyambakipun ugi ngendika nggih, khairus syuhudi alladhi ya'ti bi syahadatihi qabla ayus alaha. Sak becik-becike persaksian ya iku wong kang nyekseni sakdurunge ditakoni. Nah, menika sak becik-becike persaksian terus boten perlu nunggu ditakoni, dhewekne sampun ngendikake napa ingkang dados napa persaksianipun lan napa ingkang samestine. Menika sak becik-becike persaksian. Tetep persaksian ingkang paling sae nggih niku napa persaksian ingkang dhewekne menika napa sampun ngendikake persaksian menika sak derengipun dipun takoni. Nah niku pun diomongke rumiyin, mboten perlu nunggu ditakoni. Ya menika sak becik-becik persaksian. Wa bina'an ala hadza fasyarru syuhudi man yaktumu syahadatahu fayudhi'u haqqo akhihil mu'mini wal iyadu billahi ta'ala. Lan ada dasar hadis punika pramila sak elek-eleke persaksian menika napa man yaktumu syahadatahu tiyang ingkang ndelikake persaksiane ngantos fayudhi'u haqqo akhihil mu'min ngantos dhewekne menika nyiak-nyiakke nggih mensia-siakan napa ingkang dados hakipun sedherekipun muslim sanesipun merga dhewekne ndelikke persaksiane lajeng tiyang menika pikantuk dampakipun napa ingkang dados hake menika lajeng dipun lirwake. Nah menika sak elek-eleke persaksian. Wal iyadzu billah. Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala mekaten sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten ing kesempatan menika lan menawi wonten klentak-klentunipun atur angin napa kita napa ingkang kita aturaken wonten ing kesempatan punika kita nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Mekaten mungkin dadosaken faedah lan manfaat kangge kita sedaya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. AM 1467 kHz, Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.